الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي رواية ما العمل وفي رواية ما العمل في أيام أفضل وفي رواية أرجى وفي رواية أزكى أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورونو مخکې جمعه نا دا بیان او ذکر شروع چې دا را روانه میاشت روخی جی د ذلحجې نو د دې دا لس ورځې ډېرې مبارکې دي او موسم الخیرات دي یعنی د نیکو سیزن دی د کال په دې ټولو ورځو کې دا سی ورزی نشتا چی دا دی ورزو دا فضیلت مقابل دیو کی نو پدی که امت مسلمتا نارینو زنانو تا بیداری دل پکار دی چی دا خپل قبر و خیرت دا بارا پدی که هر قسم نیک اعمالو کی دا کوم آیات مبارکه چې ما تاسو روان دی ولستو نو د جمهور علما او د اکثر مفسرین پنیز د دینم د غلس رز مراد دی لکه رسو تفصیل ان شاء الله کو او دا حدیث بل جمم تاسو ورې دلیو د ابن عباس رضی الله عنهما عین حدیث دی او حدیث د بخاری شریف دی او مختلف الفاظ اهل المراجمه کړي وای نشتا د ورځې چې نیک عمل دی باغی کې ډیر محبوب وی الله تا د دې لسرزنا دا کومه چې میاش بروخی جنن د عرب زما په خیال پنځشتم دی او زمونږ د ملک د میاش په لیدو سړي رښتم دی د ذل قائدی نو بس مختصری کمیاش دیو کموي نو سلور پاتې دي او که پوروي نو پنځش پګرزه پاتې دي پدی رزو کی نیک اعمال الله تډیر محبوب دي نو صحابه کرام وی رضی الله عنهم اجمعین یاد الله رسولا پدی رزو کی عمل د جهاد فی سبیل الله نم بهتر دی اې د صحابه زین کی دا وجه د جهاد فی سبیل الله غونتی عمل بلشتا او مسلم دا سدا نو نبی علیہ السلام وی ولل جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی دا جہادم دم راجر نشتا سمرچ دنی کو عمال و عجر دے پدی لسو رزو کی یو سڑے دا کور اووتو دا کفار و محاربین و دا قتال دا پارا مال و اس جان ور سرو خونی مال واپس راغه نی جان واپس راغه مالم قربان شو او جانم قربان شو نو دی بیا غره دے ګور دی کرال الاحب الى الله په یو روایت کې راغلی نشتا دے عمل افضل په بازی کې راغلی ډیر د امید په بازی کې راغلی ډیر با برکتا نو دی کی گورا اعمال ذکر کل اعمال مزلوی اعمال تلاوت توی نیک اعمال روجی توی خیرات توی خلی اخلاق توی سل رحمی توی دا اللہ دا مخلوقات سر احسانات کل دی توی یعنی هر نیکی پا دیکی دا نور و رزو پا نسبت غردا فرض عملونه په دې لسو رزو کې د نورو رزو د فرضونه بهتر دي لکه اوس موږ تاسو فرض اعمال کول لکه د جمعې مبارکې مزد نور فرض منځونه دي نو په دې رزو کې د فرض او اعمال او اجر د نورو رزو د فرض او اعمال نه غوره دي نوافل چې په دې کې کینو د نورو رزو نه زیات اجر دي او نیک اعمال دا تاسو اوریدل چې دی ټولو ته وای نیک اعمال سدي مزد روزه دا د قران تلاوت دے ذکر دے دعا دا الله تعالی جزیدا وبر الوالدین د خپل مور پلار سره اخلاق او سلوک ساتل دي سیل رحمی دا د مسلمانانو دینی دنیوي حاجتونه منډي ولوي چې دا پرش دا یو عبادت ته دی کمل له بیماران او تپوس کې جنازه د مسلمان کې گاونډي سره احسان کې غریبانو لتو عام ورکه نو دا ټول اعمال دې تنیک اعمال وې دا په دې میاش کې غورا او بهتر دي الله دې موږ تاسو لا پدې لسو ورځو د هر قسم عمل د فائدې حاصلولو توفیق راکړي اے الٰہی العالمین پدې خپل مخلوقاتو کې بازه په بازه غورکړي بازه رضی او میاشتې په بازه غورکړي لکه تاسو ورې د افتې پر رضو کې جمعې مبارکې ته غورواله ورکړې د کال پر رضو کې دې لسو ورځو لا اپا دی لسو کی یوم عرفا و یوم النحر دارفی رز نحمد زل حجی و لسمد لوی اختر رز دارنگی پا دی رز و شپو کی اخیر عشرد رمضان غرکڑی او بیا پا غشپو کی لیلت القدر غرکڑی تازو گری پا دی طول از مکہ کی مکہ مکرم غرکڑی وربک یخلق ما یشاء ویختار وی رب ستا پیدا کولم کئی او غر کولم کئی پیدایشم دا اللہ پلاس کی دن یو مخلوق پا بل غر کئی دام دا چا پلاس کی دی مدینی منوری تے فضیلت ورکڑے انبیاء علیہ السلام انسانانی پیدا کری پیغمبرانی غر کری بے پیغمبرانو کې خاتم النبیین علیہ السلام غره کړي امتونه پیدا کړي او پاره کې دا امت غره کړي تو رب العالمین هر شی پیدا کوي مو بازیت غرواله ور کوي د دنیا په دې رزو کې دې را روانو لسو رزو له فضیلت ور کړي او د افتی فرزو کی جمعه دا پشپو کی اخر لس پی در رمضان دی ابیا پاری کی غورا لیلۃ القدر دے ددا غره مخامخ را روانه ډیر ورځی دی او اهل الملک لی لله فی ایام الدهر نفحات وهبات د دې زمانی پرزو کې د شپه او ورځ کې داسې اوقات دي چې بس دې وخت رب قبلای پته دې لګي چې کوم وخت ده د الله د پارا فی ایام الدهر نفحات وهبات بعض اوقات داسې وي بس خو خلیته سو خطر اتوجو ال الله جوړ شو بس خو جز غواړي سبدستی در لجولې ډکاکا پاره کې پخپل مؤمنانو بندګانو احسان کوي نو پدغه نفحات او هباتو کې دالس رزم دي علما وی فهي موسم عظیم من مواسم الطاعات دالس رزي یو لوی سیزن ده د نیکو د سیزنونو دا دغه الله درجات بلند دی دیکھ مون گناہگار یو گناہونا ماف کئی پا مون کی عیبونا نقصانات دی اغر اب ماف کئی نو دیر دا خیر او دا برکت و رضی مخل را روانی دی او دا دنیا پا طول و رضو کی دا بہتری دی چی پا دی کیو سنا مونگو تاسو اللہ نو غوڑو او اعمالو تملاو تڑو د فرض منځونه سم ضروری دي او با جماعت ضروری دي چې په دې کې کوشش وکړو چې د الله سره د قرآن او جمع لاړه شي او نوافل او سنن اسم غره دي او چې په دې له سورزو کې زمونږ او تاسو نه خطا نشي د قرآن قرات او تلاوت یو لوی عبادت دی چې دې ټول ته مونږ او تاسو متوجي شو اهل ملک لري فضل العشر والعمل فيها يعم النهار والليل وی فضیلت دی لسو رزو عمل فدی کی رزو شپو دوارو لشامل دی سلا دوارو لشامل دی قدق عمر علماء لکلی اغلس رزی اخیرنی در رمضان لس پی اخیرنی در رمضان دا غوردی د اغلس شپو د ذل حجینا ذکر غی کی لیلۃ القدر ہے سره پکې الله وی لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر د زور میاشتونه بهتر ده زموږ د علما او قبرونه دی الله د نور نډک کی دی لیکلی وی د زور شپو نه جوړیږي دریتیا کال او سلور میاشتې اے پیاوش پګوره تزور یو خدریتیا کال عمر د چاوینا اکثر پشپیتو کې دینه مخ کې بس خار انبار وی پیاوش پدر ته د دریتیا کال او د سلور میاشت عمر فضیلت ملاوی بدنصیبی نه کنه دا چې دې کې یو سره غافل ای او داش پته لاړ شي ودلته ګوره دا سیدی ویلی چې دا د زرو میاشتو مردا رب وای د زرو نه غوره دا خیر من الف شهر او د اغه د بهتروالی اندازه شاله لا غرب العالمین صرف د زرو میاشتو حساب د دریت یا کالو د سلور میاشتو ده نو د شپو په اعتبار د رمضان اخیرنه غرده و ایام العشر من ذی الحجه افضل لاشتمالها على يوم النهر و يوم عرفه و يوم الترويه رزی ذی الحجی غردی دا غینا زګدی کی یوم النهر ده ته قربانی رزدا اسی روایت کراغدی ابن ماجه حدیث ده سندن ثابت ده نبی علیہ السلام ده اختر دی رز تا یوم الحج الاکبر ویلی عوامو کنا مشهور دا چی عرفت جمعی پر از راشی وی حج اکبر دے دکتا چی دی که شک نشتا چی دا عرفی مبارک و رزم دا او د جمعی و رزم وی او دوار با برکت را جمشی او د رسول اللہ علیہ السلام حج چونو عرفت جمعی پر از وی چر موافقتم راغے د دام ډیر غوړه خبره ده خدا نه غني شي کال کې چې یو حج اکبر یې نور دی یوم الحج الاکبر چې سوره توبه کې راځي دا د قربانۍ دی رزه لوي اپدی کې د عرفه رزدا د دې راحتون کې میاشت نه هم تاریخ ته یوم عرفه وای او د دې یو روزه کې چاوني او د دوه کالو ګناونه په الله څخه کوي معاف کوي په اپدې کې یو مترویہ دا د دې د اتم تاریخ له یو مترویہ وای د اتم تاریخ په سبب باندې حاجیان صاحبان احرامونه اوتړي او منا طرف لزی ځان نه یو د کفن په شکل کې لنګ راته او کی او یو د کفن په شکل کې سو کی صادر لا توکی او سر تور سر الله تنهاری لګئی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ور پدی لس رزو کی سمر انواع د عبادت عظیمه را جمع کیږي او جتا سویخ یې اے چې الله دین بیانې ګو شو کو دی وی غافل ای نو ته لوی بدنصیبی دا پدی لس روزو کې سمرا انواع د عبادت را جمع کیږي چې هغه پدی نور روزو کې نه دي یو پټولو کې لوی حج دی دی لس روزو کې حج داشي پدی کې قربانی دا اپدی کې منځونه به کنه آوي پله سورته دې هم غاسي مزونه کوو دې تاسو کې کو اپ دې لاسو کې روجيب دي پدې کې صدقه دا خیراتونه دي نو انواع دې عبادت را جمع کیږي پدې کې او دې ورځو فضیلت دا دې الله په قران کې قسم خوړلې ډېر شمه فارکی وای والفجر وليال عشر وی زمادی پس با قسموی او پلس رزو پلس شکوب جمهور مفسرین د سلف وی چه و لیال عشر نمراز سدی عشر ذی الحجہ د جمهور مفسرین قول سره د دې لسونه مراد لس رزی د ذی الحج الله په قسم خوري وې زما د په سبا قسم وی زما د په دې لسو رزو قسم وی او سوی و ان فی ذلک لقسم لذی حجر قسم قسم تم و یو قسم بره تم و قسم پدې دې چې دې رازو کې د عقل والو د فار د عبادت یو لوی برخلا اې د سبا وخت دې اوس به مزلم ملائک حاضریږي او موږ د پراتی یو د سبا وقت دې ان قران الفجر کان مشهودا سوره بنی اسرائیل کې وای د سبا مزلم ملائک سکیږي را حاضریږي نو الله په دې له سورز غره قسم خړلې او فضیلت د دې له سورز دادې دا غرض معلومی دی مبارک چې الله په دې کې وای قرباني وکړي د سوره حج آیات دې وای خلق دې حج لراشي لیشهدو منافع لهم چرا حاضر شیدی فیدود دویتا اے پا منافع الحج بانے علماء و کتابون نکلی چی پا دے حج کے دینی او دنیوی سمر فیدی دی اہل علم و کی کتابون نکلی چی پا دے حج کے سمر فیدی گور دے حج کے دا ہر دنیا مسلمان راشی ہر رنگ والا ہر جب والا یو خطا ته میدان محشر خای چې ګوره دا تور او سپینه او دیو زه بل زه به یو ځل فرض د قیامت هم را جب کیږي وې دی له وګوره غرض را یاد کا د چا جب یو شانتی د چا بل شانتی بل دی حج کی په نظریه کی توسیع راشدا می اوټه خبره بازی تنگ نظری وي اته زه پورتو کې وې د پیډه وې د کوی چې دخل هواي نو دی حج سرا وسعت نظری راشی حال تا گورت دا سلور و مذاہب و خلق را جمع شوی ستامخ کی سوک امین پا کلا روی او سوک پا تیزا وی اسوک رفلی دین کئی سوک نکئی سوک تا پسی ولار دے امام پسی فاتحا وی سوک نوی چالا سونا تڑی نو چادا سکڑی نو تعالی تعالی خو خپل ملک دروانه پیریان برازی زو کوی دي دل تدا خبره لګي برداشت کا چې دا ټولي د دې دي دا ټولي د څه دي دا ټولي د دین خبره دي نو په نظریه کې ته وسعت راشي دا وسعت نظری تمو د شریعت یو سره حکم ده رسول الله علیه السلام په زمانه کې یو صحابي په سنت عمل کړي بل په بل کړي او ای ولکلت وکا یو کار خوله او صحابه اجتهادی سکړي د شهید دی ویلي د الله حبيب بخاري شریف حدیث ده وی څوک بموز نه کوي مگر په بنی قریظه او کې پکای رسول الله علیه السلام حکم کو چې غزوه خندق کله وشو ا دښمن ماته او خړنو بنی قریظه او وعده ماته کړی و الله دې موږ او تاسو مدینه منوره ته بوزي دا مدینه منوره د مسجد نبوي په بابونو کې او باب د بابي جبريل ورته وای دا الله د رسول کور او د غلطه جبريل السلام راغې رسول الله عليه السلام وګد جهاد شوه وګر چې جنگ پکې نه دي شوه خو دشمن محاصره کړو نه غسل کولو دا الله حبيب ورته تا خو جنگي لباس لري کو او تاسو غو غسل کوي موږ ملائکه خلا لباس نه دي لری کړي دا الله حکم دي چې زئی بنی قریظه او تا رسول الله علیه السلام وی شوک به مز نه کوي مگر بنی قریظه او کې وی کوي د صحابه روان شو دمازیګر مز راضی بازی کې مصبخین راضی علماء تدبیق کوي وی دمازیګر مز بنه کوي مگر التا نو بای صحابه روانو مز قضا کې دو وی رسول الله علیه السلام وی دی چلته به کوي قضا کو او په بنی قریظه کې سره وګرځول دنور پر وتون پس قضا راو ګرځول اباظ صحابه ورته وی دا الله د حبیب مقصد دانو چې مس قضا کوي بلکې مقصد دا و چې زر زر لاړ شي نګور چاو کو او چال ته قضا وکړو دا الله حبيب یو باندې ملامت یې هو نه وي نو په حج کې وسعت نظری راشي ټول دنیا دې وکتا د مختلفو علما او سره د ملاقاتونه وشول اول تبازه اهلی لم ګرځي دې د پارا اوس موږ برس چې لاړو ما او محمد عیسی ناستو حرم د مکی مکرمه کې یو لوی عالم راغ دکتور او ډېر پوها او پاک سره ما نه تاسو کوئی مال په حدیث اجازه راکې ازم اپ خیال د جمعې مبارک او رزم مدي مازیګر کې لري دعاګانې قبلې نو بس غزر زر سهای سته ور سره نیټ کیو او د ټول نه دو دو درې درې حدیث ماته ور د مختلف علما او سره ملاقاتونه وشي لو لو خلق فکر راضی یجبا الیه ثمرات کل شی وی حرم تدار یو شیغا نچوڑ راخ کشی نو پا حج کڈیری لوی فیدی دی مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ بفرمائل وی چو سوک صحیح حجو کی نو اللہ د ارتداد نه بچ گئی تیو تر مرگا مرتد کی گی نا خاتمہ وی اللہ پا خیر کئی اسیم صحیح حدیث تی دا بخاری شریف چاچی صحیح حجو کو په حلال او پیسو په صحیح طریقہ نو وېدې د ګناهونو چې کوم د الله د ذات سره تعلق لري کلوي دي کواړې دي وېدا چې پاک شي لکه بچي چې د مور نه پیدا شي لکه بچي چې شي د مور نه پیدا شي نو د حج زما عزت مند ډېرې فائدې دي د حج علما کرامو ډېرې فائدې ذکر کړي وګوره الله قران کې وایي وی الحج اشهر معلومات سوره بقره کې وایي وی دا حج میاشتې معلومې دي وګوره د امخ کې میاشت شوال او ذوالقعده دا او لس رز د ذلحجې دي نو دا ګوره خیره رز دي بس د حج غرض ختمې دوه دي او هغه نه چوڑی دی لسو رزو لسو شوی دی لسو رزو لد حج د میاشتو نه چوڑ راغلی دی لسو رزو لد آغی نه چوڑ راغلی دی او د دی فضیلت د دی لسو رزو دا دی پا دی کی دا عرفی و رز دا اگر دا عرفی رز پا دی نسبت مو پی جنائی الہ العالمین د دین درا نازلولو یو سلسله د آدم علیه السلام نو شروع کړي وا ټول پیغمبران رولې غلې یو خپل خپل ګوري به ما ته ګوري او کم از کم ګوره راځو ما جواب نو خو یو ځل به وي نو بیا سره په توجه وی دا الله دین بیان کیږي یو خپل خپل ګوري ما لولې توجه چې خپل وخت نه کیدای نو بیا بل د کارو باسه کماشوم ګوري خو یې ور لولي سړی ایو خپل خوا ګورې سمې وی بای وګوره تا چلې بای رځي چالو ګورم کنه دا د قران او سنت بیانې کې د غوګ نه نیسی نو دا دومره بختور سړی جزي موږ نه باندې مه راکا سمې وی بای دا الله د پاره الله نو یریږي دا الله نو یریږي یو خپل خوا ګورې دا الله باندې کانو دا الله دې بیانې کې دا بھائی ذیک دا عرفی رز رازی دا کما میاش شروخی جی دین ہمی تسوی دین ہمی تا یوم عرفوی آدم علیہ السلام دا دور ند دین دا نزول یو سلسل شروع تر دیچ اللہ رحمت للعالمین او خاتم النبیین علیہ السلام دنیا ترولی گلو ند جمعی رزو دا عرفی رزو دا برن پیغام راغے اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الله وين دين مكمل کو او دا اسلام چې اخیرنه دین دی دا می تاسو له پسندیده دین ګرځولې دا دمر لوی د خوشاله رضوا بخاری شریف کې راغلی یو يهودي عمر رضی الله عنه توي آیت فی کتابکم لو نزلت فینا معشر الیهود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا وی ورزدا یو آیات ته کشر دا پا مونگ یهودو نازل شوی مونگ با دینا دا اختر رز جوڑا کڑے وی آور توی کم آیات اللہ وی نن می دین مکمل کو نن دین کمال تو رسیدو نگور دا او رز دا بیادی چی پا دی رز مونگ دین سے شوی اللہ کمال تو رسولے او دلتا دعا سیزونا اللہ ذکر کلی یو اکمال یو اتمام ورا اليوم اكملت لكم کی ذکر د اکمال دے و اتممت عليكم کی ذکر د اتمام دے نظم دا علماء وای اکمال او اتمام څه ته وای اکمال دی ته وای چې دی یو شی نه کوم مقصد بس هغه پورا شو ا اتمام دی ته وای اوس د قران او سنت او دی دین نه اپله بغیر بل شی نه ضرورت ګره پاتې نه لري څوک د اکمال اتمام په معنا پوښوي اکمال دی لوی چې دی یو شی کم مقصد دی هغه تر سره شو اتمام دی ته وای اوس نور شی تا ضرورت نه دی پاتې د دې لاسو رازو کې د عرفه راز دا او د فضیلت د دې ورځو نه دام دی چې ان فیها یوم النحر دې کې د قربانی ورځ دا یوم الحج الاکبر صحیح حدیث کې راغلی موږ غرض کتاب الحج یو سورہ ذکر شوي په ابن ماجه کې الحمدلله ختم وکړو د اهل الملک لی چې یوم الحج الاکبر یوم النهر ثوی او دا حدیث سندن خصابت ته دغورا هغه حج اکبر سره وای د قربانی دی ورځ نه وای یو پدې کې د حاجی ډیر کارونه راجم شي د اختر پر حاجی سرور کارونه کوي یو د مزدلفه نه منا تراشي ادا سي ترتیبوار شي منا ناراضي نو د شیاطین وسلی دي نو دا بفریدی جمره اولا جمره استاب فریدی دا خیر نه ای بپو گټولی هغه نفس په قربانی کوي بیا بسارو خره او دا هغه نفس با فرضی طواف کوي نو سلور واړه کارونه په دې رس کې راجم شوی بل د دې او فضیلت دا د تاسو او د چني کمل په دې لسو کې د نور نه بهتر دی اے لشرف الزمان الله دې زمان ته شرافت ورکړي دې لسو رسولا اګه څوک التوین لشرف المکان ده لشرف الزمان ولشرف المکان څوک په حرم کې دی نو شرف المکان هم دی او شرف الزمان هم دی وای سلف صالحین اغیب ډیر هرس کول په دې لسو رزو کې قسمه قسم عبادت به کول وکانو يعظمونها غایه التعظیم د دې رزو به بنتها عزت کول د دې لسو سید ابن جبیر رحم الله مشهور تابعی دی سید ابن جبیر رحم الله سره مشهور تابعی دی د کرامات او خاوند حجاج ابن یوسف یو لاک شل زر خلق لاسړی دي سکړي قتل کړی دی دا خیرنه شخص وې دې چې کله شهید کول رضا الله نه دعا وغوښته الله د دې ظالم د توري نه سمره سمره خلق شهیدار شول خو زمان پسې د بل چا په قتل مقادر کې بس دعا قبول شو دې خو شهید کو خدوا سره شو وې دې نه پس د حجاج جوړ ګډ ور شو اول به خوب نو ورته چې وره بغه نو سعید ابن جبیر به خوب کې راغې او داسې به ونی او چې وای ظالم مزري پس وځل دې خبره پاسې دوه په بیا به لاسترګي ورغلې ویلې چې بیا با غره راغې او د دعا قبول شوا دین پس د سعید ابن جبیر رحم الله د شهادت نفس حجاج دبل چا په قتل الله سره کو قادر نه کو نو دو بدی له سورزو کې به انتها کوشش کولو او دبا د دا یو مساله دا دارځي خور روان دي وایي د سواړه وایش په پکې ډېر په کار د خرز نو دبا پکې شپه کې ډېر عبادت کولو رس کې ارشا شغل وی ويقول لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر وي به خلق وره وره پدیل سشو کی دیو پڑا دکای په خو دیوی وکړ تلاوت چکه ها په دیو بلګه وی دی کی دیو مړ نه کای نو تا د دې کو سه زن را روان دی ابو عثمان نهدی رحم الله مشهور تابعی تیر شوه ویده باوی دری لس رزی دی او دتی بڑیر تعظیم کوئی لس اخیرنی در رمضان لس اولنی در ذلحجه او لس رنبنی در محرم لس رنبنی در سر در محرم دګور مسلمان لپکار دی چې دا لس ورځې او شپې غنیمت وګڼي او اعمال او طرف ته زما عزت مندو پدې کې متوجي شي او دا اوقات په عبادت او بارشو کې آباد کی او اهل علم لیکلي ويجيب خبر را او مشاهده زموږ پدې لس او اخرو د رمضان کې خلک متوجي شي او پدې کې دله سکه نو توجه کیږي حالان کې دا لس دا غلس نسدي بهتر دي رمضان المبارک په اخر عشره کې سوګ اعتکاف لکې دي سوک نور او اعمال ته زور ورکی او دا لس رزي سشي دي کې توجه کیږي حالان کې دا غلس ندا لس دي بهتر دي دی وجه نشي موږ تاسو پکې اوقات ګرځای نه کو دا لس ورځې اکثر د مدرسو او داسې جوټیانی شي نو موږ پکې خو وایي له خوب سیزن شو هلته د نیکو سیزن د موږ لپاره داسې شي نو اسې نه د خوب سیزن ته جوړ نه کای یا بھائی دی کې پکار دې چې سړې قیل او قالب زموږ ټول وخصي کدو طالبان کینی د داویلی د داویلی او کدو عوام کینی ټول رستی رجی غتاویلی ماویلی ختم نشول طول وقت رانا کمشی زایا کو امائی تاویلی ماویلی اب یا کپا کی غیبتی نو اخو حرام دے کچو غلیوی نچاس پکاویوی مسئلہ دا سیدا دا اللہ بندگانو اللہ رما لب توفیق را کیتا سلم وی غیبت کولم حرام دی او ریدلیم سری او ریدلیم حرام دی یو مجلس کی غیبت نچاس پکاوی کی گی نو یا خو من که که وستیه کنی نو سادر پوگو آچا وزا سادر پوگو آچا وزا اکتا ویزو بسوام نا خاموش بناستی نو پدی خاموش ای دی اللہ نپریزی دی مسلمان سپکاوی کی گی تالد شریعت حکم دی یا خو بچاو که یا سوکا یاد دی زینا پورتشا نظم عزت مندو چې موږ تاسو د الله سره زی دا غره پقیل او قال او تاویلی ما ویلی باندې بس ذات الہی دگی اختیار کور کې غره زنانم چی وی نو د سړو په نسبت زنانه ډېر خبرې کوي ټول راز ابس نبی آیو نو اسه مخه خبره نه ده دې لاسو کې خوته بالکل سو کوي پرهیز کوي غرف اعمالو کی پدی و رزو کی اللہ ازمو استاسو طول نصیب کی حج مبرور دے مقبول حج ذکر اللہ حبیبو یا حج الحج المبرور لیس لہو جزاؤن الا الجنہ و ایدہ حج مبرور بدل نشتا مگر سرے جنت دے اہلی الملک لی دا بسنگا معلومی گی چی دے چا حج مبرور دے و دے چا مبرور ندے وای که څوک حج نه راغې او بدل شوه اخلاق بدل دی، قتل بدل دی، زندگی بدل لا، د دې نیمګړي دنیا نه زړه تور دی، اخرت له توجه ده. نو بس پوها شی چې د حاجی غش په تخه لګیدلې، او که حاجی د حج نه راغی لاغی نه بدتر دی، یا چې څنګه تله واغه شان راغی، نو معلومه دا شوا چې د حاجی غش په نخه نه دی لګیدلې. دارنګي ګور په دې کې نام دی، څومره واجبات دي نو اغا ادا کا، څومره حرام کارونه دي ځان ته وساتا. پدې کې دام دې خلکو له سلام کوا، چې بار روز یې ان پټولو خلکو به سلام اچو، د الله د پاره توام ورکوا. اپدې لسو رزو کې د الله ډېر ذکر کول مسنون دي، ایفی کل لوقات والا جميع الاحوال، فار وقت کې کناسته کې ولاړه کې پروته، په دې لس ورځو کې ذکر سره دا ډېر بهتر دی. کناسته کې پروته کې سوره کې پیدل رواني، او د الله حبيب عليه السلام فرمایلي و اذا غور رجلي فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. لا اله الا الله ډېر وایي، الحمدللہ ډېر وایي، او الله اکبر ډېر وایي، الله اکبر ډېر وایي. وګوره چې څوک وایي دی، پر وګوره توجه کوي چې یاد شي درلا، سبحان الله والحمدللہ ولا اله الا الله والله اکبر، دې تباقیات الصالحات وایي. لَكَ اللَّهُ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. أَغْبَاقِي فَاتِكِ ذُنْكِ نِيكَ مَلُونَا غَرَدِ اسْتَادَ رَبَّنِسْ فَثَوَابَ وَبَدْلِكِ وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. وردی په اعتبار دا غزه د واپس کې دوکې، خبر تروانیو حشر تروانیو. نو پدی کې ډېر ډېر دا ویل پکار دی، چاله یا سلمای اوی دی توي احب الکلمات ال الله، په تمام اذکار او کلماتو کې الله تکم محبوب دی، سبحان الله دارنگ الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اکبر سره مدا سوچ کوې بس پسې مو سبحان الله وای، الله ته د هر څه نه پاک اے وای، چا چې رب په جنو نزان بو په جنې، او رب ز په ارش کا کړي اے پټول ګناهونو کا کړیو کنا قسم دې چې مو سره یو بډا لاړو، رب دې بډا ګاندې رخي خبره کوي، ناغب وی اللہ دا گناہنو گوڑی را غلیو آف بکے، ایمان سر ہوائی قسم دے دا گناہنو گوڑیو دا عیبونو گوڑیو. سبحان اللہ چی وائی گروہ اور سردہ سوا، اللہ تا خود عرصن پاکے، او زپا عرص گنداو کا کھڑے، ظاہر مم گند دے باطن مم گند دے. سبحان او الحمدللہ سره دا وای، ته د تمام کمال د صفات او خاوت دی، ابا کی خو یو صفت دشتا، او الله اکبر تعالی لوی د لوی خاوند دی. عزب سیب جی او سړی د نطفه نه پیدا دی، د خاور نه پیدا دی، او یو سورج پس کیږي خاور کیږي، نو اغل لوی سپکار دا. وله الکبریا او فی السماوات والارض، د لوی خاوند خو الله دی، بند د خاور نه او د نطفه نه پیدا دی، او یو سورج پس بیا تی سره جوړیږي، خاور تی جوړیږي. ندی تباقیات و صالحاتم وی، او دا جنت کی اونی کھر لبتی. وی نبی علیہ السلام چی پشپد معراج کی دے ابراہیم علیہ السلام سره ملاو شو، اے دی امت زان دے پی جند دے، بیا بے او پی جنو خو وخ بنی. ندا اللہ حبیب ورتوی ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وای، وای په امت ته زما سلام وایا، دا دبر لوی اکبر ته دی وجه وای دا حدیث چې څوک واوري نشارهین وای دی وای علی نبینا و علیه الصلاة والسلام زمون په پیغمبر علیه السلام او په ابراهیم علیه السلام دی سلام وی دا الله حبیب ته وای وای په امت ته سلام وایا او لوای چې د جنت ډیر مزیدار د کروندې مکرم خو کرل به په دې دنیا نه کوي دلته به کرل نکي سکرلی سبحان الله دی وې بس بوټه دیو کرلو الحمدلله دی وې بوټه دیو کرلو الله اکبر دی وې بوټه دیو کرلو او لا اله الا الله دی وې بوټه دیو کرلو پوښوي مثلا باندې کرا وحلیل وی جنت لخو جنت زکا وی جنت وی اغازیل چی پا بوٹو گر دے و دسر از بکا پا کخکاری نا دو چی خالی میدان دے خالی میدان لخو باغ نوی نسنگا دلتا وی چی دا جنت خالی زمکا دا نا لا دے دا احلیل مقبرونا دا نور نڈکی وی جنت باغونم بی پا کی خوسی تا دا پارا خالی زمکا پریخے قسم دے دلتا چی بوٹے کری د زمیدارو په کلبی روزي کله سمې خوري او کله سبحان الله سره یو بوټي شو او د دې بس بوټي سید العالمین فرمایلی او زمونږ په ایمان دی بخاری شریف او نورو کتابونو حدیث دی په جنت کې بدا سي بوټي وی چې لیوي سانګ د لات دی با اصل کاله منزلو کی خو ختمي کی بنا سبب کی دیوي سانګ د لات دی با سو کوي رسول الله علیہ السلام دیتا غی ایمان بالغیب وئی پا جنت مم ایمان دے او دا غی کم نعمتون چې رسول الله علیہ السلام ذکر کری پا غی مم سرے پا غی مم نو دیوی سانگ دلان دے بتیز رفتار ات سل کالا مدد مزلو کی خو ختمی کی میرا اللہ قرآن کی موئی وزل ممدود سورہ واقعہ کی وئی یو سورہ بھئی اگت کڑے شوئے او دا غید اگدی دو بسنی وندخلو هم زلن زلیلا سورہ نسا کے وئی یو لوی سوری تب وردن نکو یو لوی ارام تب وردن نکو نو دا احب الکلمہ چاہتا احب الکلمات یا سنوائی دا رسط مرگریان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا د دې رزو خصوصي ذکر لري ا دې ته احب الکلمات وای او دا نبی عليه السلام تم ډېر محبوب وي اے د الله حبيب دا انور چې په کوم ځای را خطلې پټول دنیا نو دا هغه په مقابله کې دا کلمات مال سري ما ته ډېر محبوب دي ايو بل مساله لا هغه باندې اکثر مغسيو عمل نکو وی پکار دے چی پدی ذکر بانی پدی رزو کی خلق آواز را پورتا کی پازار لرواتی پتیز تیز داوائی کپا کور کی کپا لارو کی کسوری کناستی کپا جماعتنو کی کپا لارو کی کپا بازارنو کی اکا کم دے کی کار کے پزور زور آوائی سبحان اللہ والحمدللہ ولا اله الا الله والله اكبر سوق واده کوي چې پته زبه وای مونږ چې کوم رسم رواج دي نو ټول دنیا را نه څنګه د سپیکر په بل غوړي او چې کوم زه دین ته پاګې بیا سکیږو شرمېګو وګوره پدی کې دا تکبیرونه پته زته زوي اے مدینه مرکز د اسلام دی او الله دې د غشان قائم او دائم لري دال تذیر ازو کی لسپیکر او تڑی پا گاڑو بارے خصوصی کسان گرزی یو ظل پی پتی دیتی ذکر ہوا اور دو مدینہ منور کیا بچی سبی سری وی دا سنت طریقہ جو بندے کئی اے پا ہر بازار کی گرزی اپا لسپیکر وی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر او چونکی خلق دی دن نپوی ہر دکاندارم ورسر پتی زوائی ہے څوک چې یو ریټول ور سره پتی ځوي څوک په دې سنتو باندې عمل وکړي ادا غوړې دی په لوګره حدیثم دی بعض خلک او مذهب حنفی دی امام طحاوی رحم الله د مذهب حنفی او لوی عالم دی او د فقهای احناف په نظم په دې رضو کې پتی ځتی ذکر دی ځکه حدیث کراغلی ابو هرره رضی الله عنه ابن عمر رضی الله عنه دا په دې رضو کې بازار ته وته اپتیز اتیز به ذکر کولو خلق مبر سره کولو نو موږ چې چرتنی ټول کله رانه تک دي ا چې چرتئی د بیا په چاپلار زموږ د خلینا आवाज راوباسي دا زموږه بدغسیبی ده چې چرته وای پتیزه وای ال توایو را ا چې چرته وای په کلار به ذکر کې بیا ټول کله سره ټول کله رانه تک دي نو دا تکبیرونه پتیزه تیزم سنت دي کان ابن عمر و ابو هريره رضی الله تعالی عنهما یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرهما ابن عمر رضی الله عنه او ابو هريره رضی الله عنه دواړه د مکثرین صحابه او نبی ډیر شی احادیث ته نقل لی دایب پدی رزو کې بازار توتل دی لسو کې اپ زور زور به الله اکبر وی او خلق په ور سره وی خلق په ور سره سي وی به میمون ابن مهران رحم الله د تابعین نه دی وی ادرکت الناس و انهم ليكبرون في العشر حتى كنت اشبع بالامواج من كثرتها میمون ابن مهران رحم الله مشهور سره تابعی آغا چالوی چه صحابه دی دلی وی ما خلق مندیو صحابه کرام پدی لسو رضو که بے دمر پتید تیز تکبیرو نوی وی ما بوی چه سمد سمندر چپی دی دیر والی دو وجنا دمر پتیز تیز بے تکبیرو نوی چه ما بوی چه دا خسمد سمندر چپی دی اگر تکبیرو نا و یو مطلق دی یو مقید دی نگر عام الله اکبر او سبحان الله دابا پدی لسو رزو کیوے یو اغا مقید او خاص تکبیرون دی چه دا عرفی دا ورزن شروع کی گی او دا دیار لسم دا مازیگر پوری وی نا خطا ستا ماشاءاللہ یاد دی کن آبائی یو سوی یو اغه مقید تکبیر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یو دا مقید تکبیر دا په تیزه تیزه وي مذهب حنفی کې دی په یو ځل به وي شوافی وې درې پیری به وي د منځونو پسې نو دغا مطلق تکبیرونم ویل پکار دی او مقیدم ویل پکار دی دا تکبیرونم ویل پکار دی مطلقم پکی ویلیشی اکثر عرب پا دی رزو کسو وی دی رزو کی وی اللہ اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واسيلا دا د ثنا پزم سبحانك اللهم کې په صحیح روايات راغلي نور الفاظم ور سرشتا دا مخکولي سری الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكره واسيلا دا پا اخترونو کی مئی ہوئی اخترونو کی دا سیوی چی لوی اخترونو کی راجمہ شی پا مسجد نبیو نور جماعتونو کی نلو سپیکر کلا ہوئی یو وئی دا نوری ورپسی وئی خاص کر موزینین وئی دا حرمین و شریفینو کم موزینین دی نوی دا تکبیرون پتیز وئی او نوری ورپسی وئی دکا دام یو مسئلہ دا چی دا تکبیرون پتیز پدوار و اخترونو کی دی کی پیو کی دی نو د سلفو یو قول داب ده چې په وړو کې اختر کې بم پتی زتی زسوي تکبیرونه بوي دارنګ پدی کې سمرا روزي سړې نیوېش دا نه هنو دي نشي روزا سیم یو لوی عمل ده دا عرب نه واړه روزي نشي سورا ځکه په لسمه خو اختر د اختر پر روزه دي نو نه روزي دي او دا غزه ګرمۍ د دې په نسبت سختم ده نو چې ایږي چې زمون ګرمۍ دا سره لږاږي نیما بابای او سیم چې روزي سوک نیسی ناغي خو جسمره ګرمۍ کیږي ولا خوشاله کیږي بابای دروجه چې سمره سختی کی نو خوند سکیږي ډیری کی ا سمره چې نرمی یو ځل یو ځای کې ناسو یو ډیر کار والا سره را دنه شنو هغه خلکو هیڅ لا ګول او کمره یې خوا او لوی تاسو چې څنګه روجه دي ته په درې درې سلول په یو ورځ تاسې پر لا پسی ودی سم نو روجه غواړي چې زموږ سمرګري وای وي او یخ زه لاړو پر رمضان کې نو یو دو درې روجه چې په ماته کې وای مرګري لبی جزو د روجه خون خوروک شو چې روجه کې وګې نشوي ا روجه کې تګې نشوي نو څنګه روجه دا څه پويږي په خبره باندې خون دې ډېری یي سمره چې سکیږي دا چې سمره یو ځل رمضان مبارک او سخت ګرمي و د زوایف للان مې عمره کو ټول ورځ مې پنور کې عمره وکا نو د زمزم او بو تناستو اروجه په ماتولا دا منی چې هغه روزه به زما هیر نشي ټول عمره کې تر برګه پورې چې دا هغه کم خوند او دا هغه کم لذت و نو روزه چې سمره سختي کې دومره سکیږي دا اگر کې ګرمي دا او ماشاءالله پښتانو ته سوره سوره روزي په دې رزو کې طرف ځان نیولی او ګور د الله حبيب وای روزه د ګناهونو د پار کفاره ده د اور د پار ډال ده او دا مرغ دي چې چا د الله په لار کې فی سبیل الله مفهوم عام ده د الله په لار کې یو رز روزو نیوا نو په یو روزي بد او یو کالو په مسافت الله د دمخ د اور نظری کی ابیا عارفی روجا نحما دی باندې د دو کالو گناهونه الله سکے الله حبیب فرمای سیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله والسنه التي بعده عارفی درز روجا د مخکینی کال واړه گناهونه به الله به معاف کی او ورپسې درا روانم اے په یو ورځ د دوو کالو سکے دا کورونو کې چې خبره مو صحیح یاد کنه به کورو کو پتا څو وخت دی ویلې له بس وای بابا دا دین ګورې چې څو کووري هر چا سره امانت ده دا به بل ته پورا پورا رسایي دل دا وخت کې خودل زکه ضروری دي کوستا غلط خبره واره دا کور کې غلط هوکا نو تا اغامانت کی خیانتو کو دا دین سده انا عرضنا الامانت على السماوات والارض اللہ و ایما دا خپل دین امانت اسمانو نظم کو غرونو تا پیش کرو خیوی رب کریم مونگ دا نوشو سنبالو مونگ او تاسو لوگو رو گو ورکڑی اسو گیم ورکڑی و غافل امناستے دا دی امانت لگو تاو گو ورکڑی عجیبیا دی کلیمہ ہوئی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ الصلاة والسلام نو تا خو دی امانت لوګه ورکړي او سم غو غونی سا چې سم خبره کورته او بل مسلمان ته ورسه او اهل الملک دی وې پکار دی چې دی کې سړې بال بچتم متوجي شي اے یواز خو جنت زمونه کې را سره بال بچنی نو خوشحالي به منګړي کې پورا بیتا سلوه نو دی رز د خپل بال بچم متوجي کول پکار دی وی سید ابن جبیر رحم الله حال تاسو سو اوریدو چې څومره لوی شان والا تابع دی وی دای بوی ایقزو خدمکم یتسحرون لصوم یوم عرفه وی دا خپل خادمان برا پاسه وی چې دا عرفه د ورځې د پاره پښمنه او کی چې روزه ونی سي ټول راویخ کا بچی دی راویخ کا وګور مسلمان دی ملک د مسلمانانو دی د ترغیب سره جذبه راشي تاسو ګورئ دا تبلیغ والے در زګلاړ شي نه چاله دا نو چې تهجد وکړي وجود کیږي نو ویرا د شپې ته تهجد دومره دومره فضیلت ده رب العالمین بنده تا وازونه کوي اسمان د دنیا ته نزول فرمای دعاګانې قبليږي نو چې طالب بشي او لوی پاپا سو هوای ابل لوی پاپا سوا وګوره ترغیب او فضائل سره د اعمال سره شوق پیدا کیږي نبی رحم السلام د جهاد کې وسید مسلمانانو شوقیداری ډیر لوی عمل دی لکه تبلیغ عالم چې جماعتو دي شوقیداری کوي مدرسو کې طلبام کوي چون کې فتنو دور ده او جهاد کې شوقیداری کیږي دیتا رباط فی سبیل اللہ وی دیتا اجر نخبر ای رسول اللہ علیہ السلام جے غزو حنین کولو نوی سوک دے چنن بسوک ایو کی انیو صحابی قربان زباوکو وی خوکر مونگ با بی غم او دپراتیو از اینا تمو دسی دشمن براشی پودا با بوگوی نو دا اللہ حبیب چی سبا مزل رووتو صحابی کرامو تا وی صحیح حدیث تے وی استاسو اغا شاہ سوار سو گیدار مو لیدلے کنن نایوی قربان مو خوند دے لیدلے دا اللہ حبیب مزم کولو پا مسکی دونو پا منس کی صحیح کچی حرا روان دے دا اللہ حبیب چی سلامو گرزولوی زیر والی ابی گانے سو گیدار مراغ دے کی اغراغ دا اللہ دا حبیب سرو درے دو وی قربان دا ساری دا سی موقتل سے نشتا دشمن نشتا وی بیگا خدا سنا کوشوی نوی ناغوی قربان نیم کوشوی او کمی موس کولو نو کوشوی او کاو دس میں معتولو کوشوی اید اللہ حبیب دورا خوش آدش صحابی تاوی دینا پس کس نکی دا یوش پڑی را دا سپوشوی پا خبرو کلا گوری پا یوش پی مسئلہ حل شی آبائی کلا سڑی ٹھولو بر ٹکاری وی ادا چا پا یوش پس شی مسئلہ حل شوا پیوش پہ مسئلہ حل شو نوی را بیدار کئی خادمان مو چی پیشمنیو کی دا عرفی دا رزل پارا اگر دا پیشمنی کوئی چی کنفلی رو جی دی سی او کنفلی نی سی دیکی چی چاسو خوڑل دیتا دا برکت تو عام رسول اللہ علیہ السلام ہوئی اور آغلی دی اللہ دا اللہ ملائک دعا اللہ رحمت را لی گی اپیشمنی والاو لملائک دعا گانے غوڑی پیشمنی والا نسرے ملائک ورته دعاګانی غواړي عدل ته علماء وکړي باز خلک چې څوک حج لمزي وای ګوره د عرفه پر ورځ به خیال کې بدل ته علماء وکړي احرس على ان تغرب سيئاتك يوم عرفه مع غروب الشمس واحرسك چې د عرفه پر ورځ دوار دوبېږي چې ستا ګناهونه ټول ډوب شي ختم شي سپوږ شوي په خبره وایي اته سټول ته زبوا د عرفه پرز غره هر سکه چې د دوار دوبې د سر ګناهونه ټول شي کسب د کچا صحیح توبه وستا نو په دا غرس چې دوار دوبېږي نو ګناهونه هم ټول ډوب شي وي نو هر سکه چې په دا غرس الله راضي شي تاسو ګورئ نه ګور الله ناراضه دی دا خو یې راه په چې باران یو ورولو خو دې افته کې دو ځلې زلزلہ رااله افغانستان کې څومره مسلمانان غریباران په زلزلہ کې وفات شول شهیدان شول دا الله د ناراضګۍ ته خبر او بل مؤمنین عائشه رضی الله عنها ته چا ویلي وی وی بی دا زلزلہ ولې راځي وای دا چې خلک زناونه ډېر کی ګندګۍ ډېری کی نو الله د ازمکو خو ځای وي سب شي دا خو باندې ته پاره نه پیدا کړی چې تاسو په زما نه فرمانه کوي عمر رضی الله عنه جلالی شان نظمګ دي تفسیرونو لیکلي وای دای په دور کې زلزلہ رااله ډېر خفه شو او خلکو له وی د خبرې وکي او هغه سره دا ولنې خلیفہ دې چې ډنډې لاسو کې راوستي وو وکز ژوند دې مو بیا زلزلہ رااله استاسو زما په کته شي دا استاسو د بدو اعمالو د وجه نه ده که زه ژوندې مو بیا زلزله رااله اباځه کې دا شي راغلي عمر رضی الله عنه په وخت کې زلزله راغلي وی که چېرې زه ژوندې بیا رااله زه به تاسو سره مدینه کې نو اوسې کوم وطن بدل د پریزم ځکه سړی خپل اولاد او رعیت لوي چې ګوره که غلط کارونه کوي کور بدل پریزم کله بدل ل پریزم د زما عزت مندو دا ټول از مکولې خوځي دا زمون ګناهونه خوځي الله ناراضه دي موږ څه کارونه نکاو ټول شپه ورځ دا سوچ کوو چې دا مسلمان به څنګه دوکه کوو ټول ورځ په زمون سوچ دي چې بل ته بکند څنګه کړو دا الله حبيب وي الدين والنصيحه دین ټول خیر خوایي ده د کافر د پاره به خیر خوایي د کافر د پاره بمسي ظلم بازار ګرم دي د ظلم بازار سره ګرم دي او هغه خلق ختم شو دا ازم یو ځای لاړو نیوالم واقعا ذکر کا مخکې مونږه اورېدلي کتابونو کې مدا دا محمود غزنوی رحمت الله علیه ډېر خلک بادشاہ تیر دی وې د شپې خوب نو ورتلو نو خپل خاص کسان را پاسول وی چرته ظلم شهرو د خوب نو راځي اسلام او دی تاریخ داسې اسلامی بادشاہان قسم د قدرتی خوب نو ورتل چې ظلم بکی دو وی خوب نرازی تاسو گو رئی ظلم کنو ایو کردی دل رو کردی دل وی مو خسون نمون دل نخبل را پاسی دو وی پتاسو می سودو نشو مالا خوب نرازی چرت ظلم کی گی زما پر آئیت کی او مظلوم چخی وی نو کردی دو چوی کتلی او سڑے داستے جاڑی ورطوی اولی جاڑی اول تی زما جاڑا تسکے نپی جنی جدا بادشاہ دے وی نا اولی جاڑی ویو سڑے دے دا بادشاہ پا خواسو کے ازما کور تا بیزتائی ترازی نظم آتے نور وست رازی دا بار روز ما جانم چند لکھتے نشم چند ما مخ کے بیزتی و بے حرمتی کہیں او دیم دا بادشاہ دا خواسو نا نورتے وی فکر مکاو آزانے ورتو خیلو وی دے کل رازی وی با چی کل ایخو خاشی وی خاشی کل راشی نو مال به خپل خواص له وی داسې یو سړی برازي کشپي او کرزي ګوره چې رکاوټ ولا جوړ نشي نو بس هغه سړی بیا بي عزت ایل راغی د بادشاہ د خواصونه دې زر بادشاہ په سلاړو او غټول سوګیدار له ویلي چې یو سړی برازي کو ګوره چې رکاوټ ولا جوړ نشي نو تورې راوا ستدلې وی ما نمخ کې ځا او دوی کوور ته دن نشي دی و مړکا دې کور ته لړو دی و مړکا او دا غسړې په دې سر په څور او ول او خپل سر ته ورزور ا بیا هغه ته ویو دیوا بلکا لږ دیوا بلکا غسړې وکړو نو الحمدلله وي وای ځکه مې در لوي چې دیوا بلکا ما وی چې دا ست عدل بادشاہی دا دا وزم ما پا اولاد زما رشتہ دارو کې څوک بیزه ته اله راځي نو اسی نوی نو ګورم چې دا مې بچي دی او دا خو مې د ترز وې دی نو اسی نه سرته ونو ام یو ظلمته سر و ام بیا به ګورو چې سکیږي نو دا دی و مې در باندې څه کمړه کا بیا غل وې چې سړ ټوکړه ډوډۍ مال راړه دا غزر زه سړې ټوکړې راړې په ډوډۍ مې در نزدکو وختا چې قسم مې خوړلې او چې ترغه به خوراک نکوم او زما د دیو رعیت کې دیو سړی بي عزتي لیکي نن زموږ د ظلم د وجه نټول دنیا سره پستر کو ګوري اے خلک د لوګي نمبرې اته سو سبا دې پسې چغي وای اغه کروڑونو روپۍ فلمونو لخاص کې ها بھائی اے خلک د لوګي برکېږي او د موږ حکمرانانو په دې دور کې چې دمر تکلیف ده اب تاسو دا میډیا ګورئ چې څومره کروڑونو روپۍ څه لګي چې دا به فلمونه نو زما عزتمند یا داسې دور د زمکه به اولی نړه شي نو دا ګورئ مواسم الخير دی چې دی کې د عرفې په ورځ ګورئ چې نور ترغی ډوب نشي اګه تاسو یې دا به څنګه قسم دې کوم صحیح توبه وستا نو لا دخلی نه بروتی دی زمون پتو به کې انتظار دے درپا رضا کې دو کې بالکل انتظار نشتا نو دا عرفی پرز غوړې چې نور ډوبېږي چې زمون استاد په ګناهونو باندې ډوب شي ان شاء الله کجوان وی الله دې توفیق را کی نو باقی مسائل د دیوا په بل جمعه کې ان شاء الله ذکر کو دغه مرزه چې او مثلا مخ کې کړي و غتاسو نوی نوی مرګلی راځي د چاشي د قربانای اراده دا او الله دې هر مسلمان له توفیق ورکی او دا قربانی په مالدار او دا د دمیاش د راحتونه ک زنانه قربانی کوي ک ناری نه کوي مخ کې نکونه والی کم وخت شریعت کې کټکول لیا کټ کوي او چې سو قربانی کوي میاش روخه د نویا و نکونه نه لای بریذونه ون کټ کوي ترخونه ون صفا کوي نامې د لاندې صفایي ون کوي چې کله مو قربانیو کنو بیا بکوي دا د الله د حبيب یو سنت طریقه ده ادي په وګړه د دې جوان مقصد ده د خپل پیغمبر سنت طریقې سره دا ژوند کول قسم دی یو سنت طریقه ژوند کول اگر کدی استحباب مرتبه وي دا د دنیا او د مافیها نه صدا بهتر دا نو دا یو سنت عمل له اسیم باز خلک نو کنا دوه هفته نه کټ کای نو په دې نیت کټ نکې نو د خپل پیغمبر علیه السلام یو سنت بجوندی شي څوک چې قربانی کوي که څوک قربانی نه کوي ناغه د پاره دا مسله نه دا کمالدار خلق وی قربانی کوي نو د میاشتې دراخته نه مخکې مخکې دي خپل لګونا بریتونه کټ کی بیا بغوته نو ورډي تر دې چې خپل قربانیو کی الٰه العالمین زموند ټول خاتمه په ایمان کې یا رب خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نمو ساتي یا الله عدد نیکو سے زنی چ راضی زمونږ د ټول امت مسلمان نارینه او زنانه حاضرین او غایبین او پکې الله تبرخو کې الله مونږ ته او زمونږ والدین او ته مشایخ او ته مړو ژوندو ته ترنن د جسمره مسلمانان وفات دی او ژوند دی الله مونږ ټول ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې یا رب کریم زموند ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زموند ټول دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کې یا رب العالمین پدی ملک او نور ملکونو کې سمره پریشانای دي خپل رحم او کرم د خپل بندگان او د حبیب د امت نه دا ټولې پریشانای لري کې الله د چا دشمنی طرف غنای دي په محبت دوستۍ بدل کې الله د چا اولاد نشته نیکمل صالح اولاد ولور کې یا رب کریمه مخکې مونږ ویلو زموږ د مدرسې د زنانو معذورینو سره یو برانډا په کار دغې لپاره سوال کوي مونږ بره ډېر لوی زیاده ماشاءالله خو بای زنانه بډای ګانې د خپل د تکلیف د وجنه رمضان کې کال کې مرزي نشي خته نو مونږ شاله یو لوی زیاده د برانډې هغه لپاره دعا غواړي چې الله ورته سو کی اسباب ول جوړ کی الله د ټول مدارس او مدد او نصرت وکي الله سمر دینی شوبی دی قائم دائم او ساته بازی بیمار سمر بیماران دی دعا ورته غواړي زموږ د درس او مرګره دی او جمعې لمرازي بیمار شوه د شیرداد جی دعا ورته غواړي چې الله ورته د ټولو بیمارانو سره شفای کامله عاجل ورکی یو مرګری ډیر پاجزای ویلی س دینی امتحان دی ټول ورته دعا غواړي الله ته سره د ټولو مسلمانانو نه پدې امتحان کې کده چا دینی دی او کده دنیوي دی الله کامیابی کې یا رب کریم زموند ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زموند ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کې الله ز دوار جهان او شرمندګونه موساته د مرګ نه مخکې مخکې مونږ ټول الله د صحیح توبې توفیق راکې الله د لری لری مسلمانان چراغ دی دی او ساته لاس پورته کړي الله د دې ټول دینی دنیاوی حاجتونه تر سره کې او د ټولو پریشانای ختم کې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك